Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bu programda biyofilik yapı örneklerinden bahsedeceğim. İlki Rain Desert adında bir konut, ikincisi Etsy'nin genel müdürlük binası. Ama önce biyofiliden bahsedeyim. Stephen Kellerton, Bill Finnegan ile çektiği bir belgesel var. Adı Biyofilik Tasarım, Biyofilik Design. Bu belgesel 60 dakika İngilizce. İçinde biyofilik mimariden örnekler var. Film hakkında detaylı bilgiye biyofilikdesign.net'ten ulaşabilirsiniz. Bu belgeselde insanların doğayla temas halinde olma ihtiyacından bahsediliyor. Tabii bu ihtiyacın uzun bir geçmişi var. Uzun süredir doğal olmayan veya insan yapımı bir dünyada yaşayan bir tür olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Ancak duygularımız, hatta aklımız doğa ile yakın ilişki içinde geliştiler. Doğa ile temas olarak adlandırabileceğimiz bu biyolojik ihtiyaç son derece kurgulanmış ve gittikçe artan kentsel yaşamda bile önemini koruyor. Gerçi doğa ve şehri çok fazla ayırmak da mümkün değil. Hava, su, şehirde karşımıza çıkan diğer canlılar da doğanın bir parçası. Ancak modern insanların doğal yaşam alanları, zamanımızın ortalama %90'ını harcadığımız inşa edilmiş bir yaşam alanı haline geldi. Ne yazık ki modern binaların ve şehirlerin birçoğu çevreden kopan, hatta çevreye zarar verebilen yerler haline geldiler. Biyofilik tasarım aynı zamanda doğadan elde edilen malzemelerin kullanımıyla da alakalı. Keresteye dönüşen ağaç, daha sonra duvar paneli veya zemin parke gibi yapı malzemesine dönüşebiliyor. Taş ocağında çıkarılan taşı bina cephesinde, lobi veya tezgah üzerinde görebiliyoruz. Doğal malzemelerin kullanımı yapıları daha işlevsel ve güzel hale getirerek doğal dünyayla bağlantı hissini güçlendirebiliyor. International Living Future var. Uluslararası Yaşayan Gelecek Enstitüsü. Bu enstitü bilim adamı ve Yale Üniversitesi sosyal ekoloğu Stephen Kellerton mirasını sürdürmek adına 2021 Biyofilik Tasarım Ödüllerini verdi. Ödül Kellerton insan ve doğa bağlantısı hakkındaki anlayışını ortaya koyan yaklaşımlarını idrak etmek için veriliyor. Stephen Kellerton Biyofilik Tasarım Ödülü Stephen'ın mirasını biyofilik tasarım ilkelerini ifade etme ve uygulama konusunda öncü olarak kabul ediyor. İnsan-doğa bağlantısını onarmak için olan tasarım uygulamalarının yaygın olarak benimsenmesini teşvik ediyor. Ödül Kellerton'un insan-doğa bağlantısına ilişkin anlayışına sahip yapılar için veriliyor. 3 aday vardı. Kazanan Louisiana Çocuk Müzesi. Bu müze 23 Nisan'daki Living Future 21 konferansında Stephen Kellerton Biyofilik Tasarım Ödülünü aldı. Jüri ödülü müze tasarımının çevre algısını dönüştürmedeki başarısı ve hem iç hem de dış mekanda müzenin yarattığı deneyim, yaşattığı duygu, verdiği zengin bilgiler için verdi. Katrina kasırgasının ardından Louisiana Çocuk Müzesi, misyonu iyileşmekte olan topluluğun değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uyarladı. Okul öncesi çocuklar için ve diğer çocuklar için eğlenceyle karışık ve doğayı içine alan eğitimler var. Ailelerin vakit geçirecekleri alanlar var. Tabii bir de kafesi var. MİTUN tarafından tasarlanan yeni müze kampüsü iç ve dış mekanda etkileşim sağlıyor. Tüm deneyimleri bir park ortamında birleştiriyor. İnternetten hem etkinliklerini hem de mekanlarla bu etkinliklerin nasıl birleştiğine bakabilirsiniz. Aynı enstitüye bağlı Living Building Challenge'ın biyofilik tasarıma örnek gösterdiği yerlerden biri Desert Rain adı verilen bir konut. Burası Oregon'da, şehir merkezindeki tarihi bir mahallenin kenarında. 2236 metrekarelik böyle bir dış cepheye, farklı çatı hatlarına ve ziyaretçileri karşılayan çarpıcı kavisli duvara sahip tek katlı bir konut burası. Desert Soul adlı 489 metrekarelik bir konut birimi, daha fazla güneş panelini destekleyen 512 metrekarelik müstakil bir garaj ve yağmur suyu toplama sarnıcı ve bir garajın ve merkezi kompostlama sisteminin üzerinde 815 metrekarelik bir konut olan Desert Lookout'a ev sahipliği yapıyor. Yapılar sitenin güneydoğu kesiminde kümelenmiş, kuzeyde inşa edilmiş bir sulak alan her üç konuttan gelen suyu filtreliyor. Bitkiler, kayalar ve taşlar ortak alanı dolduruyorlar. Evin sahiplerinin aşırı yeşil bir rüya evi inşa etme arzusu varmış. 2009 sonbaharında Living Building Challenge'ı duyduklarında tasarım sürecine başlamış olmalarına rağmen mevcut plana uyarlamaya karar vermişler. Fakat bunun beklenenden daha zor ve pahalı olduğunu anlayınca Aralık 2009'da orijinal planı rafa kaldırıp yeni baştan başlamışlar, sil baştan. Sancılı ve bir o kadar da pahalı bir kararla sonuçlanmış yani durum. Desert Rain birçok yetenekli ve kararlı kişinin ürünü. Bu projeye tasarımcılar, mimar, müteahhit, peyzaj mimarları, su sistemleri mühendisi ve sürdürülebilirlik danışmanı dahil. Bu bir çekirdek ekip ve ayrıca özel becerilere katkıda bulunan birçok taşeron ve zanaatkar da projeye dahil olmuş. Belediye ve devlet kurumlarının temsilcileri de sorun olan yerlerde çözüm sağlamak için ekiplerle bir araya gelmişler. Tedarikçiler ve satıcılar malzeme seçimi ve inceleme konusunda ekiple birlikte çalışmışlar. İşin güzeli, işin güzel tarafı, öğrenciler, aileler, arkadaşları, civardaki sakinler ve sadece merak eden ya da bir doz ilham almak isteyen insanlar dahil olmak üzere yüzlerce kişi inşaatın çeşitli aşamalarında projeyi gezmişler. Proje hemen başlayıp pıt diye bitmiyor. Çekirdek ekip yıllar boyunca bir yemek odası masasının etrafında sayısız kez bir araya gelmiş. Sahipleri Thomas ve Barbara Elliot nihai karar vericiler olmalarına rağmen son derece işbirlikçi yürütmüşler bu süreci. Bu süreç daha fazla zaman almasına rağmen daha bütünsel ve entegre bir tasarım sağlıyor böylece. Binada Doğal aydınlatma hedeflenmiş. Doğal aydınlatma ve ferahlık hissi, ışık, alan ve kütlenin entegrasyonu gibi daha ince özellikler doğal bir ortam hissini artırıyor. Kışın güneş evin içine girebiliyor ve yazın çatı yaşam alanlarını ısıtan yaz güneşinden koruyor. Desert Rain pasif iklimlendirmeyi teşvik eden sıfır klima kullanıyor. Otomasyon çok az veya hiç yok. Evdeki havanın benzersiz bir yönü de koku. Duvarlardaki gözenekli yüzeyler, işlenmemiş ahşap ve beton gün boyunca sıcaklık ve nem değiştikçe nefes alıyor. Bu geçirgenlik aynı zamanda çekici olan benzersiz bir yer duygusunu artırıyor. 8 farklı bitkilendirmeden oluşan peyzaj içerisinde küçük yerel ekosistemler var. Bunların hepsi sinerjik olarak bağlantılı ve manzara içinde manzara yaratıyorlar. Her üç konutta da cömert pencereler, yerleşik yaban hayatı, yakın mesafedeki ağaçlar ve ötesindeki dağları görüyor. Ev nehre bakan bir yamaca oturuyor ve güneye maruz. Klasik görüntü batıda ve güneş optimizasyonundan ödün vermeden manzaraya doymayı sağlıyor. Yani ne evler var? Şimdi bir müzik arası verelim. Sonra biyofilik tasarımla inşa edilen bu evle devam edeceğiz. Trip Tape'den Tainted Love'ı dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keeler. Biyofilia programındayız. Trip Tape'den Tainted Love'ı dinledik. Biyofilik tasarımlardan bahsediyordum. Living Building Challenge biyofilik tasarımları yönlendiriyor. Biyofilik tasarımı örnek yerlerden biri Desert Rain. Bu bir konut ve Oregon'da bulunuyor. Bu ev tarihi bir mahallenin kıyısında yer alıyor. Sahipleri rüya gibi yeşil bir ev hayal etmişler. Ve bu yüzden de kafalarındaki tasarımı Living Building Challenge'a katmışlar. Tabii bu o kadar kolay bir süreç değil, ucuz da değil. Kafalarındaki evden daha zor ve daha pahalı bir evle karşılaşmışlar ama sonuçtan mutlular. Evin şekil ve formlarında biyofili esas alınmış. Ana konuttan geçen kıvrımlı miro duvarları var. Bunlar doğal şekiller ve formlar proje boyunca kullanılıyor. Evin her yerinde yekpare bir omurga olan kavisli eleman var. Sizi önce eve götürüyor, sonra evin diğer tarafında biten doğaya götürüyor. Miro duvarı sanat eserlerine imzasının altına ince bir kavisli çizgi çizen İspanyol Jean Miro'dan ilham almış. Konutun kıvrımlı yapısı en fazla etkiye sahip gibi görünüyor. Bu gerçekten çok etkileyici bir kavisli form. Evin önünden akan nehri taklit eden tüm duvarı yansıtan kutsal bir geometri var. En başından beri biyofili en ince seviyelerde dahil edilmiş tasarıma. Sahipleri tasarım ekibinden kutsal geometriyi altın oranı da dahil etmelerini istemişler. Tasarımcı Altozer gerçekten Fibonacci eğrisini referans almış. Merdiven boşluğundaki aydınlatma armatürlerinin düzeni, Natulis kabuklarından parmak eklemelerine kadar her şeyde bulunan ortak bir oran olan altın oranı takip ediyor. Hem içeride hem dışarıda diğer özellikler uyumlu, doğadan ilham alan yerler yaratmak için kutsal geometriyi kullanıyor. Evin sahibi Tom Elliott şöyle söylüyor: "Merak bir yapı içinde iyi bir şeydir. Köşede bir şey olma ihtimali, sürpriz unsuru harika." Dolayısıyla böyle bir merak ve şaşırtma ihtiyacını da karşılıyor bu yapı. Kilden duvarlarda bir daralma ve genişleme hissi yaratan boşluklar, geçitler var. İnsan kendisini korunmuş hissediyor ve duvardaki geçitlerden, boşluklardan geçebiliyor. Bu unsurlar bir umut, sığınak ve açıklık hissi yaratıyor. Çatı yerli ağaçlardan ilham alarak tepede ahşap bir gölgelik oluşturuyor. Aralarında boşluk olan iki çatı var gibi. İç mekan uzunca bir orman kanopisini ve yaprak döken ağaçların gölgesini taklit ediyor. Uzun ev tarzı alanları daha samimi hissettiriyor. Uzun ev tabii biraz alışılmadık bir form ama odanın tümünü görmemizi sağlıyor. Peki bu projenin öğrettikleri neler? Her şeyden önce tasarıma veya mimariye kullanıcının katılımını sağlamak. Gerçi bu her mimaride söylenebilecek bir şey, her tasarımda. Onların kişiliklerini eve dahil etmek, iyi bir dinleyici olmak, kullanıcının geçmişini ve tutkularını projeye uygulamaya, yansıtmaya olanak tanıyor. Süreçte her toplantının bireysel değil, ekip toplantısı olmasına dikkat edilmiş. Bireysel görüşlerden ziyade ekibin görüşleri ve birçok fikir dinlenmiş, birçok fikir dikkate alınmış. Evin sahipleri biyofili kavramını, yani insanlarla diğer canlı sistemler arasındaki içgüdüsel bağ, yaşam sevgisi hakkında daha fazla bilgilendirilmişler, daha fazla farkına varmaya başlamışlar. Başlangıçta biyofili Living Building Challenge'ın gerektirdiği önemli bir tasarım öğesi olarak düşünülse de günlük hayatlarına adapte edebilmeyi başarmışlar. Desert Rain, topluluk ve kendileri için hayat veren bir şey yetiştirme çabasını temsil ediyor. Evin sahipleri şöyle söylüyor: bir mal sahibi olarak tasarım sürecinin ilk aşamalarında inşa etmeyi düşündüğünüz yerde bir kuş cıvıltısı veya gün doğumu gibi günlük yaşamınız boyunca size keyif veren ve ilham veren şeyleri günlüğe kaydedin. Bu tasarım sürecini gerçekten daha doğru yönlendirebilir bu notlar. Çevrenizi yaratmayı düşünüyorsanız hafızanızı sarsabilecek şeyleri not edin ve kendinizi canlı hissettiren şeylerle çevreleyin. İyi notlar ve iyi ipuçları bunlar. Şimdi başka bir biyofilik yapıdan bahsedeyim. Etsy'nin genel müdürlüğü. Etsy, el işine odaklanan, el yapımı şeylere odaklanan bir Amerikan e-ticaret şirketi. Biyofilik tasarım ilkeleri ve stratejileri Etsy kullanıcı gruplarının her biriyle düzenlenen bir dizi vizyon oluşturma oturumlarıyla projeye sağlam bir şekilde aktarılmış. Vizyon oluşturma oturumlarının ardından biyofilik tasarım ve ekoloji ilkelerine odaklanan bir çalışma toplantısı yapılıp projenin şematik tasarım ve tasarım geliştirme aşamalarında bu kavramlarla ilgili çalışmalar ele alınmış. Biyofilik tasarım öğeleri ofis genelinde çeşitli şekillerde uygulanmış. Ama ilk şöyle başlıyor: düz çizgileri en aza indirmek için tasarım ekibi doğada bulunan düzensizliği taklit etmek için düz duvarlar ve dik açılar oluşturmaktan kaçınmışlar. Bank oturmalı açık bir çalışma planı var. Işık ve manzaraya erişimi mümkün kılıyor açık alanlar. Ek olarak açık tavan, doğal sistemlerde bulunan hem karmaşıklığı hem de düzeni temsil eden mekanik sistemleri ve yapıyı ortaya çıkartıyor. Tasarım ekibi tamamen bağımsız, yenileyici bir ekosistem olma arzusuyla bina içinde mümkün olan her durumda sistemler ve operasyonlar üzerindeki döngüyü kullanıyorlar. Örneğin yağmur suyu sarnıcı açık teraslardaki ve iç mekandaki yeşilliklerdeki bitkileri suluyor ve kompostlama programları çalışanlar tarafından üretilen atıkların azaltılması yardımcı oluyor. Etsy girişinin tonozlu tavanı ve sütunlarındaki sanat eserleri merak ve keşfetmeye ilham vererek insanları durup buraya girmeye teşvik ediyor. Ofis çevresinde konumlandırılan küçük konferans odaları ve köşeler toplantılar için güvenli ve korumalı bir ortam sağlıyor. Çoğu çiçekli geyik başı gibi sanat eserleri eleştirel düşünmeyi ve problem çözmeyi teşvik ederken doğal şekil ve formların karmaşıklığını vurguluyor. Tasarım ekibi bugünü geçmişe bağlayan ve mekanın tarihine dair farkındalığı arttıran orijinal zemin işaretlerini korumuşlar. İşaretler iki binanın her birinin inşa edildiği yılı ve zamanın geçişini gösteren bağlantı noktalarını belirtiyor. Etsy Genel Merkezi'nin girişindeki büyük merdiven binanın tepesinde bulunan orijinal su kulesinden yeniden kullanılmış ahşaptan inşa edilmiş. Yerel malzemenin bu şekilde kullanılması, yabancı malzemelerin üretilmesi ve taşınması için harcanan enerjiyi azaltırken aynı zamanda binanın tarihine de saygı duruşunda bulunuyor. Çatı terası da müthiş. Bölgenin coğrafyasıyla bağlantı sağlayan Brooklyn ve Manhattan silüetlerine bakıyor. Tarihle, insanla, çevreyle bağlantı kuran hoş bir biyofilik çalışma ortamı. Böyle de çalışma ortamları var işte. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Kulak verdiğiniz için size teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.